السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 24 مارچ 2024 کو بمطابق 13 رمضان المبارک 1445 ہجری ہمارا یہ سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 139 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریل ٹائم جو کوشچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر آج سے آلموسٹ 2 دن پہلے فیصل آباد میں ایک بڑی المناک موت ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی، انتہائی دردناک ویڈیو ہے. فیصل آباد میں ایک نوجوان اپنے موٹر بائک کے اوپر جا رہا تھا اور پتنگ کی جو ڈور ہے وہ روڈ پہ کہیں سے کسی کی پتنگ کٹ گئی اور وہ اپنی ڈور کھینچ رہا تھا. وہ نظر تو نہیں آتی ہے اتنی سپیڈ میں، تو ویسے ہی نظر نہیں آتی. تو جیسے ہی نوجوان نے اس پورشن کو کراس کیا تو وہ اس کے گلے پہ پھر گئی، وہ موٹر بائک سے گرا پھر اٹھا، لیکن چونکہ وہ شارک تو کٹ چکی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر ہی وہ سسٹین کر سکا، پھر وہ نیچے گرا اور بالکل اس کا خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح کوئی بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا. ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا انہوں نے، وہ تو حادثاتی موت مر گیا، شہادت کی موت ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری ریاست کے لیے، عوام الناس کے لیے، اور یہ تو ان درجنوں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو آپ کو ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے. ورنہ یہ جو بسنت کے مہینے ہوتے ہیں، یہ مارچ اپریل جن میں ذرا ہوا بھی سازگار ہوتی ہے، صرف لاہور سٹی کے اندر درجنوں میں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. کوئی اکا دکا بندہ ہی ہے کہ جو بچ جائے، جس کو زیادہ گہری نہ چوٹ آئی ہو، ادروائز اس جگہ پہ تو ہلکی سی بھی ڈور پھر جائے. ایون یہ ڈور آپ آئی سی یو میں رکھ کے بھی کسی کے اوپر پھیرے نا، تو وہاں پہ بھی موجود ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکتے کیونکہ شارک کٹ جائے. تو اس میں تو یہ چکر ہی نہیں کہ آپ نے ٹائملی مریض کو پہنچایا نہیں پہنچایا، وہ تو وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا بلڈ لاس کر جاتا ہے کہ اس کی ریکوری ممکن ہی نہیں تھوڑے سے وقت کے اندر. اور پھر جب یہ شارک کٹتی ہے تو پھر یہ تو آپ کو پتا ہے اسٹریچ فارم میں ہوتی ہیں، اتنی دور چلی جاتی ہیں کہ انہیں جوڑا ہی نہیں جا سکتا، اتنی دیر میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو رات کو مجھے ہمارے اکیڈمی کے ایک بھائی نے دکھائی تو میں کانپ گیا. میں نے کہا کل ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹاپک بنا کے کرنٹ افیئر کے طور پر ضرور ڈسکس کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا ہو کہ یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. بسنت کے نام کے اوپر، پتنگ بازی کے نام کے اوپر، اسے کئی ایک ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکرز حضرات بھی اسے پاکستان کا کلچر بنا کے پیش کر رہے ہیں. ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جانیں آپ لوگ نہ لیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر پھیریں، لیکن شہری علاقوں کے اندر جہاں آلموسٹ 8 سے 10 سال پہلے کا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ پتنگ بازی جو ہے یہ بین ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بین ہے، یہ سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز سامنے آ رہی ہیں ان کے بعد اس کا کوئی سولوشن بھی کرنا چاہیے. جانے والا تو دنیا سے چلا گیا اور یہ نوجوان لڑکا, اس بچے کی تو رمضان کے بعد شادی ہونے والی تھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, اس کی ہونے والی بیوی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. یہ تکلیف کوئی, یعنی ہم تو صرف ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے, جن کے اوپر واقعتاً یہ تکلیف گزری ہے اس کا کوئی احساس کر سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ اس ماں کے بچے کا جو قاتل ہے وہ بھی کسی دوسری ماں کا بچہ ہی ہے جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. تو میں نے بڑی برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد 10 نکاتی ایک ایجنڈا آپ کہہ لیں, اسے آپ کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں, 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں تیار کیا ہے, میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا تاکہ اس ایشو کو کسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. یہ اب سمجھ لیں موت کی ڈوریاں ہیں جو کہ پھر رہی ہیں, جن میں نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے کسے قتل کیا اور نہ مقتول کو پتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا, مختصر سے ہیں لیکن اس کے ذریعے ہم اپنے بڑوں تک ایک میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اب اس ایشو کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ان 10 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کروں کہ لوگ دوسرے لوگوں کی جان لینے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے حضور یہ بہت بڑا جرم ہے. سورۃ المائدہ میں وہ مشہور ترین آیت ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے حکم فرمایا تھا اور اسی کی کنٹینیوشن اس امت میں بھی ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا, انسان کی بات نہیں ہو رہی, جان کی, جان کی بات اس لیے ہوئی کہ کوئی کافر مسلمان کا فرق بھی نہ کرے, جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے دو استثناء کے, یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا پھر فساد فی الارض کرنے والا شخص وہ بھی ظاہر عدالت کے تھرو. یہ دو ایکسیپشنز چھوڑ کے جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. اور پھر سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے, ہمیشہ کی. سنن نبی داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک اللہ کا حق ہے, شرک والا معاملہ, وہ سورۃ النساء میں دو دفعہ آیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اگر کوئی شرک کی حالت میں پہنچا, دنیا میں توبہ کر لی تو وہ تو معافی ہے, اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اور ابو داؤد میں دوسرا گناہ آیا حقوق العباد سے متعلق, وہ ہے ایک مؤمن کا قتل ناحق, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. لہذا سورۃ النساء کی آیت پلس ابو داؤد کی یہ حدیث مل کے ہمیں اس رزلٹ پر پہنچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے وہ قتل ناحق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, وہ حقوق اللہ کے معاملات میں سے ہے, جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور وہ حدیث تو ابو داؤد میں تھی, اور یہ والی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. پھر جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، اس قدر بڑھ کر ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مؤمن کو ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ساری مخلوقات ایک طرف ہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا ایک مؤمن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ اور بخاری میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ موجود ہے، جب انہیں پتا چلا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں ملوث ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا، قتل کے بدلے قتل میں۔ ظاہر ہے اس میں تو زندگی چھپی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، لیکن قتل کے مقدمے کی پیروی کا حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل کروایا جائے عدالت کے تھرو، یہاں معافی کو ڈسکریج کیا گیا۔ اگرچہ ایک آپشن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ اگر ورثاء معاف کرنا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ قتل کے بدلے قاتل کو معاف کیا جائے بلکہ اس کو سزا دی جائے، جس طرح آپ سعودیہ میں دیکھتے ہوتی ہے، اس لیے وہاں دیکھ لیں انسانی جان کی ایک عزت ہے، حرمت ہے، یہاں تو تماشا لگایا ہوا انہوں نے۔ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا نا، جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ خون تازہ ہو جائے گا، اور مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں ناحق قتل کیا دنیا کے اندر۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگوں نے اسے بڑا ہلکا سمجھ لیا۔ اس طرح کی کئی ایک احادیث ہے جو اس طرح کے مواقع کے اوپر میں سناتا رہتا ہوں، لیکن اب آ جائیں اس 10 علمی پوائنٹس کی طرف، 10 نکاتی ایجنڈے کی طرف، یا کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں، ایک ایک کر کے میں اسے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اگر ہمارے ملک میں یہ بسنت اور پتنگ بازی والا معاملہ اتنا ہی ناگزیر ہو چکا ہے کلچر کے نام کے اوپر، یا ایک لوگوں کے لیے انجوائمنٹ کے طور پر، ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگاتے، میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ اسے وہ کسی ہندوانہ رسم سے جوڑ کے تو کوئی فتویٰ بازی کرنا شروع کرتے ہیں، وہ معاملات جو ہے نا وہ ان لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرین ہے، ہر چیز کو کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ باقی گیمز کی طرح ایک گیم ہے، تو اس کے آداب ہیں کھیلنے کے، جس طریقے سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے آداب ہیں۔ اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ آپ اگر محلے کے اندر ایسی جگہ کے اوپر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں ہارڈ بال کے ساتھ کہ جہاں پہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، شارٹ لگانے کے بعد کوئی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اور کسی بچے کے سر پہ وہ اتنا وزنی بال لگ جائے، وہ تو بڑے بندے کو بھی لگ جائے کنپٹی کے اوپر، تو ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے کرکٹ تو غلط نہیں ہوگی، آپ نے اسے کنٹرول انوائرمنٹ میں کھیلنا ہوگا، اسی لیے وہ نیٹ والا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، گراؤنڈز کے اندر یہ گیمیں کھیلی جاتی ہیں۔ تو پتنگ بازی بھی اگر کرنی ہے تو کنٹرول انوائرمنٹ، گورے نے آپ کو یہ سارا سلیقہ سکھایا ہوا ہے، وہاں آپ دیکھ لیں ساحل سمندر کے کنارے کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک مختصر سی ڈور کی لینتھ ہوتی ہے اور لوگ اپنی اپنی پتنگیں اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی گردن نہیں کٹتی۔ ظاہر ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کنٹرول انوائرمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ احتیاط والا معاملہ کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی موٹر بائک پہ تو وہاں سے گزر نہیں رہا ہوتا۔ یہاں پہ بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو کوئی ایک دن مخصوص کریں، گراؤنڈ کے اندر آ کے لوگ پتنگ بازی کر سکتے ہیں، کوئی ایک شہر سے ہٹ کے گاؤں میں کوئی ایک جگہ دے دی جائے اور وہ پتنگ بس اتنی ہی اڑانی ہے کہ اگر وہ کٹتی ہے پتنگ اور اس کی ڈور کھینچی جائے تو کسی دوسرے کا گلا نہ کٹے، اس کی احتیاط کی جائے، بجائے کہ روڈز کے اوپر سے وہ ڈورز گزر رہی ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر ٹو، پتنگ بازی کے حوالے سے سخت قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے اسے بین کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، لیکن یہ قانون سازی سخت ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کی جائے کہ ان بچوں کے ماں باپ کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے جن کے بچے اتنے دیدہ دلیر ہو کر لوگوں کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور اس جرم کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے انیشلی۔ ویسے تو قابل ضمانت زیادہ تر جرائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ صلح صفائی کی طرف بھی معاملات چلے جاتے ہیں، یہ ناقابل ضمانت ہونا چاہیے جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد سزا بھگت نہ لے، اس کو باہر نہیں آنا چاہیے، اور ان کے ماں باپ کو بھی اندر گھسایا جائے۔ پھر کوئی ماں باپ غلطی سے بھی اپنے بچوں کو گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ظاہر ہے یہ ماں باپ کو تو پتا ہوتا ہے گھر کی چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اداروں کو نہیں پتا ہوگا، سی سی ٹی وی کیمرے سے آپ بچ جائیں گے، لیکن ماں باپ کو تو پتا ہے کہ ان کے بچے اوپر چڑھ کے چھت کے اوپر کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ لہذا ماں باپ کے اوپر بھی اس حوالے سے ایف آئی آر کٹنی چاہیے، انہیں بھی سزا ہونی چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر تھری، جو لوگ سرعام یہ پتنگ اور ڈور بیچ رہے ہیں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، گاؤں میں ایسے لوگوں کا پتا ہوتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہوتا ہے، اس کے باوجود انہیں پکڑا نہیں جاتا۔ بیچنا ہے تو مخصوص دنوں میں مخصوص دکانیں ہوں جنہیں گورنمنٹ لائسنس ایشو کرے، اور مخصوص جگہ ہو جہاں پہ جا کے اڑانا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ پورا سال اس طریقے سے پتنگ کا بکنا، ڈوروں کا بکنا، یہ آپ سمجھ لیں ایک قتل کرنے کے ہتھیار ہیں جو آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کی گردنیں اتاری جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر فور، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر گہری نظر رکھیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں بہتر جانتا، انہی سے رقم لے کے یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں۔ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اگر ان کے گھر کے اوپر ان کے بچے باقی بچوں کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اونچی آواز میں انہوں نے ڈیک لگائے ہوئے ہیں اور یہ ایک پورا معاملہ لے کے چل رہے ہیں، انہیں خود ہی منع کر دینا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ کسی کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں کسی کا گلا کاٹ کے۔ نہ گلا کاٹنے والے کو پتا ہو کہ یہ گلا میں نے کس کا کاٹ دیا، اور نہ جس کا کٹ رہا ہے اسے پتا ہو کہ میرا گلا کس نے کاٹا اور کیوں کاٹا۔ تو ماں باپ کو اسپیسیفکلی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس حوالے سے نظر رکھنی چاہیے، اور وہ خود ہی انہیں منع کر دیں۔ علمی پوائنٹ نمبر فائیو، ریاستی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی کوئک ریسپانس فورس بنائے، ایسی جس طرح 15 ہے، 112 ہے، یا 15 کو بھی اس کام کی ذمہ داری اضافی دی جا سکتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی پتنگ بازی ہو رہی ہے وہاں سے فون آئے کہ جی یہ ہمارے محلے میں فلاں گھر میں لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، اور فوراً پولیس وہاں پہنچے۔ ویسے ہمارے جیلم میں تو پنجاب پولیس نے بڑا اچھا کام کیا، وہ تو باقاعدہ سیڑھی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، اگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا تو وہ سیڑھی لگا کے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی چھت پہ جا کے بچوں کو جا کے پکڑتے تھے، اور پھر آواز لگاتے تھے کہ ہاں جناب یہ آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چھپا جاتے ہیں نا عموماً ماں باپ۔ تو اس طرح کی کوئی فون کال سروس بھی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ، شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود فون کر کے بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے محلے میں فلاں گھر کے اوپر چند قاتل ہیں جو لوگوں کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ڈور والا کام تو قتل کا منصوبہ ہی بنانا ہے نا، اور کیا ہے۔ بعد میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر تو کوئی نہیں مانتا کہ کس نے کیا، اور اس کو ٹریس کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، کتنی ڈوریں فضا میں پھر رہی ہیں، کیا پتا کہاں سے آئی ہے، جب تک ریئل ٹائم اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اور پھر جو لوگ اس حوالے سے اطلاع دیں اور اطلاع درست نکلے انہیں انعام بھی ملنا چاہیے، اور پولیس والوں کو یا جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہے ان کو بھی انسینٹو ہونا چاہیے کہ فی بچہ پکڑنے کے اوپر انہیں یہ انعام ملے گا. اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور عموماً نہیں ہوتا, یہ ویسے ہی پبلک میں مشہور ہوا ہوا ہے, اس طرح ہوتا نہیں ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں کہ جا کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں. تو انسینٹو دیں گے تو پھر لوگ اور ہمارے ادارے پوری توجہ کے ساتھ اس جرم کے حوالے سے اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے. ادروائز عام بندے کو کوئی جب تک ایک غیرت نہ دلائے یا کوئی فکر آخرت نہ دلائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. علمی پوائنٹ نمبر 6, میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے اویئرنیس چلنی چاہیے. جس طرح وہ ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر اتنا عرصہ ایک ڈرامہ بازی چلتی رہی, یہ تو اوریجنل کام ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. میڈیا کے اوپر بار بار اس طرح کی خبریں چلیں, جس طرح ڈینگی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک اویئرنیس کے اشتہارات چلتے ہیں, اس کے بھی اشتہارات چلنے چاہیے, اور اس میں ان کی سزائیں بتائی جائیں, اس جرم کی انٹینسٹی بتائی جائے, پلس وہ عدالتی فیصلے بھی بریکنگ نیوز میں شامل کیے جائیں کہ فلاں شخص کو اتنے سال کی سزا ہوئی اس جرم کے بدلے میں. یہ چیزیں بھی بار بار دکھائی جائیں تاکہ لوگوں کے اوپر روب پڑے, ڈیٹرنس ایک قائم ہو اور لوگ اس قسم کے گناہ سے باز آئیں. علمی پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے کہ جمعے کے خطبات کے اندر علماء کرام کا یہ کام ہے کہ پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں. ظاہر ہے دین کے کسٹوڈین تو یہی لوگ ہیں, ان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, ان کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو حرمت جان کا بتائیں, اور اس میں یہ جو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جس میں لوگوں کی جانیں ناحق لی جاتی ہیں, اویئرنیس پیدا کریں. بلکہ بسنت کے دنوں میں تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ مساجد میں جمعے کے خطبات کے علاوہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے بچوں کو باز رکھیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے, جس طرح باقی اناؤنسمنٹ یہ کرتے ہیں. حالانکہ ان اناؤنسمنٹس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے کہ جی افطاری کا وقت ہونے میں اتنا ٹائم باقی ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنا ٹائم باقی ہے, وہ لوگ اپنی کلاکس دیکھ رہے ہیں, کوئی ان اعلانات کے اوپر توجہ نہیں دیتا. لیکن یہ والے جو اعلانات ہیں یہ اس حوالے سے ہونے چاہیے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں, اللہ کے حضور بھی پکڑے جائیں گے اور دنیا میں بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے. یہ اویئرنیس ہمارے ممبروں سے, محراب سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے. مساجد کے اندر بھی نماز کے بعد علماء حضرات کا یہ کام ہے 5-7 منٹ لگا کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, جس نماز کے اندر زیادہ رش موجود ہوتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, یہ جو ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ کوئی کرکٹر ہو, فٹ بالر ہو, یا ایون شوبز سے وابستہ جو لوگ ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں, لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے پروفیشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, ان کا بھی یہ کام ہے کہ ان کے ذریعے یہ اویئرنیس پیدا کی جائے. جس طرح یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف علماء کے بھی آپ نے دیکھے بیانات میڈیا کے اوپر چلے, تو اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ جن کے انفلوئنس کے اندر پبلک آتی ہے, وہ اپنے طور پر بھی اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر یہ سارے معاملات کریں, اور گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ ان سے چھوٹے چھوٹے کلپس بنوا کر مین میڈیا کے اوپر چلائے جائیں. کیونکہ آج ہمارے اداروں سے, پولیٹیشن سے پبلک کا اعتماد اٹھ چکا ہے, لیکن یہ اس قسم کے جو انفلوئنسر لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس بات پہ عمل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اس پوسٹ کا پازیٹو استعمال کریں. علمی پوائنٹ نمبر 9, وہ موٹر بائکس سے متعلق ہے. جن کے پاس موٹر سائیکلز موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے سستی سواری ہمارے ملک میں یہی ہے, اس سے سستی تو سائیکل ہے, لیکن وہ تو اب کوئی نہیں چلاتا, بہت کم لوگ ہی چلاتے ہیں, ورنہ صحت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن موٹر بائک چلیں. موٹر بائک اس وقت خود ایک سمجھ لیں تختہ دار بنی ہوئی ہے, ایون آپ نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہو تب بھی یہ ڈور تو پھر جانی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں موجود, آپ گردن پہ کیا چیز ایسی موٹی لپیٹیں، ذرا سا بھی گیپ ہوا تو وہ تو اتنی باریک ڈور ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی چیز پہن بھی لے تو وہ ہیلمٹ اور اس چیز کے درمیان سے بھی وہاں پہ ہی پہنچے گی. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر، تو وہاں پر ٹریفک پولیس والے تو خود اس طرح کی سٹرپس بانٹ رہے ہوتے ہیں جو موٹر بائک کے اوپر آگے لگا دی جاتی ہے یوں کر کے، یعنی انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سر سے اوپر ایک یو شیپ کی ایک سٹرپ لوہے کی، اور دونوں طرف سے جس جگہ پہ شیشہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ اسے وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ساتھ، تاکہ سامنے سے اگر کوئی ڈور آئے تو پہلے اس کے ساتھ ٹکرائے. لیکن یہ بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف اس ڈور کو روکے گی جو سامنے سے آ رہی ہے. اگر بائی چانس ایگزیکٹ اسی وقت میں آپ اور اس کے درمیان اوپر سے ڈور آ گئی تو پھر بھی آپ کی گردن کٹ گئی. اگر سامنے سے آ رہی ہے پھر تو آپ بچ سکتے ہیں اس سے. تو اس کا حل وہ ہے جو ایک سٹرپ کراچی میں بھی کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت موٹر بائکس کے اوپر لگائی تھی. وہ سٹرپ سٹارٹ ہوتی ہے سپیڈو میٹر سے آگے، جو یعنی یہ موٹر بائک پہ بیٹھے ہیں سپیڈو میٹر کے پاس سے وہ سٹرپ یوں سٹارٹ ہو کے یوں ایسے اوپر سے ڈی شیپ کی پیچھے جا کے جو کیریئر ہوتا ہے موٹر بائک کا وہاں تک جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ چاہے اوپر سے ڈور آئے یا سامنے سے آئے، ہر صورت میں اس سے ٹکرا کے وہ یوں پیچھے چلی جائے گی، اور وہ انہوں نے اتنی بنائی ہوتی ہے کہ پیچھے بھی جو سواری بیٹھی ہوئی ہے اس کے بھی وہ سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ موٹر بائکس کے اندر دو آپ نے سمجھ لیں سکریو لگانے کی جگہ ہی دینی ہے نا، وہ پورشن اس کے اندر بلٹ ان موجود ہوں اور یہ سٹرپس بھی سٹینڈرڈ سائز کی بنی ہوئی ہوں جن کے آگے باقاعدہ چوڑی بنی ہوئی ہو، تھریڈنگ ہوئی ہوئی ہو، اور وہ لگا دی جائے. کیونکہ اب بچے ظاہر ہے ہمارے بھی اسکول کالج میں جانے والے، موٹر بائک کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ جو گاڑیوں والے تھے وہ بھی موٹر بائکس کے اوپر شفٹ ہو گئے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے. اور مستقبل میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ اور بڑھے گا موٹر بائکس والا، تو ایٹ لیسٹ اپنی کوئی سیفٹی اس حوالے سے کی جائے. میں نے تو باقاعدہ یہ جب رات کو ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے تو بچوں کو بلا کے کہا، میں نے کہا بھائی کچھ عرصے کے لیے تو موٹر بائک کو تو سائڈ پہ کرو، یہ اپنے جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو پیدل کیا کرو، ویسے بھی صحت کے لیے اچھی چیز ہے. اور پھر میں نے اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا کہ اس کے لیے کوئی یہ اس طرح کی اسٹرپ جو ہے وہ ادھر ہم بھی ڈیزائن کر کے، خواہ وہ میٹل کی ہو جائے یا لکڑی کی سٹرپ ہو جائے، لکڑی بھی ایسی موجود ہوتی ہے جو جس کے اندر اتنی لچک ہے، بانس کی لکڑی جو ہے اگر اس کی اوپر سے ایک لیئر اتاری جائے تو اس میں بھی کافی لچک موجود ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اپنی سیفٹی تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ہیلمٹ سے تو کوئی سیفٹی ہونے والی نہیں ہے ڈور کے معاملے میں. تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر موٹر بائکس کے ساتھ بلٹ ان ایک فیچر ڈال دیا جائے تو لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، اگر واقعی ہمارے ادارے گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سیریس ہے. اور اس میں عوام الناس کا کام ہے کہ یہ اویئرنس لوگوں میں داخل کی جائے، اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے گورنمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر ایک اس حوالے سے ایمفسائز کیا جائے کہ وہ اس کے لیے کوئی قانون سازی کریں، کوئی معاملہ آگے چلے. علمی پوائنٹ نمبر 10 آخری، وہ بھی ماں باپ سے متعلق ہے کہ بچوں کی جو پاکٹ منی ہے نا، یہ جو انلمیٹڈ کی ہوئی ہے اور پرس بھی اوپن چھوڑا ہوتا ہے ماؤں نے، جتنے مرضی وہ پیسے نکالیں اور جہاں مرضی جا کے خرچ کریں، ہاں وہ اب جا کے وہ شیشہ پینا شروع کر دیں، سگریٹ پئیں، کوئی نشہ کریں، جا کے پتنگیں خریدیں، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تمام ماں باپ کو پتا ہے کہ ان کے بچوں کا خرچہ کتنا ہے روزانہ کا، کیا انہوں نے زیادہ زیادہ کوئی چپس مارکیٹ سے خریدنے ہوں گے، کوئی کولڈ ڈرنک لینا ہوگا، کوئی جوس پینا ہوگا، اس سے زیادہ خرچہ دینا ہی نہیں چاہیے بچوں کے ہاتھ میں. نہ ان کی اپروچ میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جہاں چاہیں جتنا مرضی خرچ کرنا شروع کر دیں. تو بچوں کی پاکٹ منی کے اوپر ایسی کٹ لگنی چاہیے کہ صرف جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید سکیں. جیسے ہی ضرورت سے ہٹ کے کوئی انہوں نے بڑا خرچہ کرنا ہے تو اس کے لیے جس طرح گورنمنٹ بھی ایک اسپیشل وہ اپروول لیتی ہے نا پارلیمنٹ سے کہ یہ ہم نے خرچہ کرنا ہے تو بجٹ جو ایلوکیٹ ہمیں کر دیا جائے، اس طرح ماں باپ کا بھی کام ہے کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھیں اور ان کے لیے اوپن یہ مال و دولت کی ریل پیل نہ کریں ورنہ آپ کے بچے خراب ہوں گے. وہ نشے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور موٹر بائکس جنہوں نے اپنے بچوں کو لے کے دی ہوئی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھیں. جو بچے ویلنگ کرتے ہیں, اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, خود تو مرتے ہی ہیں, ان معصوم لوگوں کی جانیں بھی لے جاتے ہیں. یہ اکثر آپ نے کئی ایک ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے, کوئی بےچارا غریب آدمی دو تین بچے ٹینکی پہ بٹھا کے اپنی بیوی کو پیچھے بٹھا کے جا رہا ہے اور سامنے سے دو اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ریس لگاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آگے سیدھا ٹھوک دیتے ہیں. خود تو تم نے حرام موت مرنا ہے, لوگوں کی جانیں کیوں چھینتے ہو. اس میں بھی بڑے مجرم ماں باپ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کو اتنی کھلی چھٹی دی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی موٹر بائکس لے کے اڑتے پھر رہے ہیں یوم آزادی کے موقع کے اوپر یا عید کے موقع کے اوپر, مختلف مواقع کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اداروں کا تو اپنی جگہ کام ہے, ماں باپ کا بھی کام ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ تو ان ماں باپ سے پوچھیں کہ جن کی اولاد چھن جاتی ہے اس طرح کے حادثات کے انجام کے طور پر. قبر تک ان کا یہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہو سکتا, اللہ نہ کرے کہ کوئی اس تکلیف سے گزرے. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے اس حوالے سے رکھنی تھی. ابھی ایک اور کرنٹ ایشو بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے, لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, ایک اور کرنٹ ایشو جو شاید آپ لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوں, وہ جب سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ایک اینکر اور ان کے ایک سہولت کار مفتی, وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے تو ان کی ایک افطار کے وقت کی ویڈیو لیک ہو گئی جس کے اوپر ان کی سرزنش ہوئی. جو جی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں مذہبی امور کے, جو ان تمام پروگراموں کو اوور آل دیکھتے ہیں, شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی, ان کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ایک مین میڈیا چینل کے اوپر انہی کی دعوت کے اوپر میں گیا تھا. تو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں, انہوں نے خود کہا ہے کہ میری طرف سے آپ بے شک بیان کریں. اور میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو لیکڈ ہے, وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسا تھا کہ اس کے اوپر سرزنش ہوئی. قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں, مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوا ہے, صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر, میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا. یار ایک سیکنڈ, یہی بھائی مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے, وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا, اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں, نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی, اور ان کی ہوئی. قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی. ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے, اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی, وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں. تو اس میں فیکٹری جو تھے وہ قاری صاحب تھے. قاری صاحب سے بہرحال اس نے ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی. اچھا یہ معافی تو کروا دی, ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک, وہ تو 300,000 سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر, جی ٹی وی پہ, اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک, اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی الاسلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا بھائی مجھے بات کرنے دیں. اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا, انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے, ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتا تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا, انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا, تو انہیں پتا ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے, کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا, لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے, لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں فخری یا ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا, اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی, بڑے خوش ہوئے وہ, اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ, جو یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر, اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں, اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی, 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیحات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہر کس ایسے مغل صوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے مغل صوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا, شتیحات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا, وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا, شتحیات مونگیاں, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے, جو بایزید کہتا تھا, یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے, یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا, اس میں اس نے دفاع کیا ہے, اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے, اپنے اصول سے ہی پھر گیا. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے اس کے منہ کے اوپر, اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے, اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر, کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا, وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے, اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے. آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں, ورنہ کتابیں نہیں بدلی, ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت آمزہ بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوہ رضویہ کے اندر سبا سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا، اب بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں۔ اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیت العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے۔ اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں۔ 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں، اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی۔ لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں، یہ بھی مشہور کر دیے جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی، انہیں لگی ہوئی تھی آگ، اس نے جوش دکھایا، پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی، اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا، اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نہ سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے، اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھم نیل بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں؟ تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر ضرورت ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرہ نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج، اگر ضرورت ہے تو سامنے آ کے بات کرے۔ وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے، وہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے، آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے۔ ہاں جی میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے، پولوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے، آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا، اون نہیں نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال، انشاءاللہ بے فکر ہو۔ اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی، آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو، میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی ذریعہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہیں جی میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے، اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو، شعیب مدنی صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، وہ اوور آل تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، مختلف پروڈیوسرز ہیں، یعنی یہ ان کے باس ہیں۔ میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے، افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں۔ میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں۔ انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئیں، ساری تھتیاں سامنے آ گئی ہیں جی۔ میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے، تو میں تو تیار ہوں۔ اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون، ہاں، کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا، تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہو گئی ہے، جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا، یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اس نے مجھے بلایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے۔ اب مجھے بتائیں، میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی، 2009 میں تو تو نے شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا مفتی، اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ بڑھ کے مار رہے تھے۔ میں کہا جی آؤ، میں دکھاؤں گا کہ جی پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے۔ اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی، ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں چلا، تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو، کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے۔ لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا، بزرگی تو فارغ ہوئی ہے پرانے بزرگوں کی بھی، ان کی بھی، دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں۔ تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا، میں نے مغرب سے پہلے پہلے ویڈیو بنائی، فرحان بھائی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے، اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے، تو آپ آ جائیں۔ عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے، آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی، یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے۔ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے، جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ، جرت کر جواب دے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں، تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے، ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے۔ اور دیکھو یار، ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں، فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو، پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی؟ ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے، ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح ہے سارا سسٹم، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے۔ پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی، میں نے کہا اتوار آ رہی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں، ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں۔ اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا، ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے، آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو، یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے، جیو کے خلاف، تو انہوں نے جانے بھرے ہیں، جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں، معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے. میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے، ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے، وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے ایک دو دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتا جائے گا، ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں، ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے، کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا، صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں اور لائیو پروگرام میں، جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی، یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے. نہیں، یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں، عوام کی عدالت میں میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو، مفتی منیب کو، مفتی تقی عثمانی کو، ساجد میر کو، جو جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا، لو جی ہوں بہن لگا جائے، ہوں لیاؤ ان آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی، جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان دو تین دنوں میں، جمعہ ہفتہ، ان دو دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی، سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمبا پا لینا، چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں، وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا مجھے بلا نہیں لیتے، تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے، اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے، پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ ان کا، وہ جیلم والے آپ کے محبوب ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا، مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے، تو ان کا نوا تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں، ہاں، اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے، اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے، اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی، آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں نہیں بدلی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں ازمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے، کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے، تم بھی کرتے رہے، اب تم بھاگ رہے ہو. تو اب میرے خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے، اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے، اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے، یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی لحاظ نہیں کرنا خواہ کسی کو برا لگے. کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور قادیانی بعد میں آیا، تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے، پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے، قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں وہ کتابیں بدل گئی، کتابیں تو نہیں بدلی، مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے، مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے، پیر میرلی شاہ صاحب نے، اشرف تھانوی صاحب نے، تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو، باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا، ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. ایک یہ عبارت، دوسری عبارت میں نے صاحب اور سکر کے حوالے سے کشف المجوب کی بتائی تھی کہ نبی الاسلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی الاسلام نے اس سے شادی کر لی. استغفر اللہ. یہ بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ تو مان رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر، وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی. صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیحات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا، حالانکہ شتیحات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے، نہ نبی الاسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ. ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیحات کے اوپر صرف نظر کیا جائے، مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صاحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے اوریا کو. تیسرا حوالہ، لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے، کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی ان اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی ایک خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی الاسلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، لواء الحمد، شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا، وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ تازہ کی ہے، اب کیا اس کی بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ تازہ کی ہوئی ہے، وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ان کا. حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں، کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں، آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل البیت کا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں، تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں، بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے، ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا، وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ کتابیں فراڈ ہیں، تو اف دیر از نو کشف المعجوب دیر از نو علی بن عثمان اجمیری، تعارف ہی یہی تھا، بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں، اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتا کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا، تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث، حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ یہ حدیثیں پڑھے گا، آپ نے یہ یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زوری نے کی، کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی، جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے، لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے، وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے، جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں، وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی الاسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے فطرت کا پیریڈ، تو بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے، ہم مخلص ہیں، اپنا اخلاص شو کرتے ہیں، انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آئے یوسف مخلص تھے تو نبی الاسلام بھی مخلص تھے، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں، قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بایزید نے ختم نہیں کیا، اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں، تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان الحق، تمہارے بزرگ ڈریکٹ کے ہیں محمد، اور وہ رحمت اللہ لے، اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں، میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں، ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، وہ رحمت اللہ لے، کتابیں بدل گئی؟ نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں، آپ تو دفاع کرتے ہیں، مناظرے لڑے ہوئے. اور پانچویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المعجوب سے دونوں کتابوں میں، کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا، کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا، ہاں باس کو باس سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتا نہیں خواب پہ زور نہیں، وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا، اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا، جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا اور وہ خواب کو گھڑنا تھا ہم سے گھڑوا لیتے ہیں، ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند اللہ. یہ تفنن کے طور پہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک، آپ کی جوتیاں، آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں، اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی الاسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں، اور تمہارے بابوں کا یہ کیتا تھا، منوس آدمی، منوسوں کے ماننے والوں، منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ کیتے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں، جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں، ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاحانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا، شریعت کا، اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتا کیا ہوگا، کتاباں بدل گیا نے. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے، وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ پانچ گستاحانہ والے تو میں نے دیے. نمبر ون چشتی رسول اللہ والا، نمبر ٹو صحب اور سکر کی عبارت کش المعجوب سے، نمبر تھری تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں نعوذ باللہ، نمبر فور بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. اتر پتہ لگ جائے گا قیامت لڑے تو اڈن لوندی کے ہے، اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور پانچواں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کش المعجوب سے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ پانچ حوالے تھے. اینڈ پہ میں آج تصوف کیے وہ پانچ واقعات جو میں نے مختلف ویڈیوز میں سنائے ہوئے، ان کی علماء کی ویڈیوز کے اندر جو ریکارڈ ہے، ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور ان کتابوں کو یہ آن کر کے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں، جو صراحتن قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ انیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے، اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام صوفی نہیں تھے، صوفی تو شاہی کوئی اور ہوتے ہیں. تو یہ پانچ واقعات میں تبرکن بتا رہا ہوں، ویسے تو یہ پانچ سو بھی بیان کر سکتا ہوں. یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر ہی، تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں. لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں، ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں. نمبر ون مریدنی والا واقعہ. ہاں جی ثاقب رضا مصطفی صاحب، جو کہ طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے ہوئے، تو یقیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا. ثاقب رضا مصطفی کوئی پھینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا. تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بہاب الحق جو تھے نقشبند، ان کی ایک مریدنی تھی جسے بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ منارے سے زمین پہ گرا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں. تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا، بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، اے وچ کیا ہونے اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، اون تو آڑے بزرگ نہ کام آئے. ہاں اور اس تو وڈا کام پی گیا تھوڑے بزرگوں نال ساڈی شکل چ. وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند, المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا, تو از چبارا آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتار دیا تو ان کا, حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو منارے سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا اور نہر والے پل پہ آ کے دونوں ملے. پکڑ کر اتارا, یہ ذہن میں الفاظ غور کر رہے ہیں, پکڑ کر اتارا. اور بخاری مسلم میں موجود ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیعت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے. تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے, پکڑتے تھے, نہ میڈم مریدنیاں. اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے, انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے کو جو ان کے لیے نامحرم تھا, حالانکہ باپ کا درجہ ہے, اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. لو زام ہو پھر. دوسرا واقعہ سنیں, وہ پیر اجمل قادری صاحب, انہوں نے بھی ایک تارے جمیل صاحب والی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے بریلویوں میں اور وہ اخلاقی درسی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا, بزرگوں نے لکھا ہوا ہے, یہ تذکرہ تو الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے انہوں نے اپنا کرتا دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا. وہ کہتا ہے سومنات پہ اتنے حملے کیے ناکام ہو رہا تھا, تو اس نے پھر ایک دن وہ جبہ ان کا کرتا پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گئی. اور رات کو بابا جی آئے تو ناراض, کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء سے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ ایک ذمہ دار آدمی, اللہ کے بندو, صحابہ کرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا, اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لوگے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں، یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی اسلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا، صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لیں، جنگ جیتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں۔ یہ کہتا نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بابا آ کے کہہ رہا ہے، سب جعلی باتیں، جھوٹ مشہور کیا انہوں نے، اس سے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ سنیں، وہ باپا جانی نے نقل کیا ہے بہجت الاسرار سے، جنات کا بادشاہ ایک کتابچہ لکھا انہوں نے عبد القادر جیلانی کی شان میں، جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے، چینی جین، مجھے چینی جین جب بھی میں بولتا ہوں نا تو مجھے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ جب میرا چینی جین کے اوپر کلپ دیکھا تو انہوں نے فون کیا اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے، تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ، میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ۔ ہاں دیکھیں انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا، جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی، اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، نبی الاسلام سے دعا تو نہیں کوئی کر سکتا، التجا تو نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر۔ میں روزے رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی، یہ جو جملہ غور سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے، مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے۔ ہم نے اس نعت کو بھی چینج کرایا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار، منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ عجیب دعوت دائی زدان ادون یا سجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی، تو اللہ کا شکر ہے۔ وہ جو چینی جین والا واقعہ ہے نا، اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آ کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رک نہیں تھی، تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی اس کے باوجود اسے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرا کیسے کاٹنا ہے اور کیلا کیسے رکھنا ہے۔ اے بابا جانی تا ہی بتاتے، وہ بھی قادری ہیں نا، تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرا کاٹنے کا طریقہ، کیلا رکھنے کا صحیح طریقہ۔ بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن و سنت پڑھنا، باقی ہر شاید انہوں نے دسی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو جلال آیا، انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا۔ یار لوٹا سیدھا کرنا تھا، اسے سیدھا کرتے ہیں اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندھا ذرا احتیاط کرنا، ویسے تو اس کا دین سے لینا دینا نہیں، ان کا ذاتی شغف ہے، چلو جو بدعت اسنا تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے ہیں، اگر یہ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے، تو اگر نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں۔ ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی کا ماننے والا گلا نہ کرے، جنہوں نے گلا کرنا ہے نا کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کس سے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریا، سانو نہ پٹو انہوں نے پٹو اپنے وڈیا نو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا، قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا اس میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا، اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اس سے بڑی بات باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگی. تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں. دیکھا ان کا نالج کیا ہے. یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علماء دے کے جواب دے دیا، اوئے اللہ دے بندے اپنی عقل استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے، قرآن میں آیا کہ مجھ سے بندہ مر گیا، اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو، ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا. اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسا نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا. تو عبد القادر جیلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریض ساڑ دیتا سی. ہاں قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں کی کرامات. لو سام ہو اگر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر جائے وہ قیامت کے دن بھی یاد رکھے، اور قرآن میں آئے کہ انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ یہ شیطان کی وجہ سے عمل ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے، او بچا لو اللہ دے بندو اپنے بافیا نو، کیوں مروان لگو میرے ہاتھوں. اور اس سے اگلی بات، وہ مرید بچارہ اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دنیا بھی گئی جان گئی، آخرت اپنی بھی گئی، بابا نو بھی نال لے گیا. ہاں کیونکہ سورۃ النساء میں آیا جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے. بابا بچانا جائے تو کہو یہ واقعہ جھوٹا جائے، ڈیفینڈ نہ کرو، کسی طرف سے نہیں بچتے. کرامت تو ہے نہیں، یہ گناہ کا کام ہے ان کا. اور کہیں کہ اس کے بعد وہ کئی رات تک رو رو کے معافی مانگتے رہے کہ میں نے مرید کے ساتھ یہ غلط کیا. اور یہ صوفی تھے، اور یہ کہتے ہیں نبی الاسلام سب سے بڑے صوفی تھے. نبی الاسلام تو ایسے نہیں تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی الاسلام کو وضو کروایا. 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم چھوڑ گئی نبی الاسلام کے پاس، میں آپ کی خدمت کرتا تھا. کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. لیکن 10 سال میں نبی الاسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کتنی دیر بعد جب گھر سے نبی الاسلام نکلتے تو کہتے انیس، یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں. بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں. لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہے، نہیں بھائی. یہ مسٹسزم ایک تماشا ہے جو بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز میں بھی رہبانیت کے نام پہ موجود ہے، ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا ان کا. لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو کہیں سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جب سے ہماری ویڈیو سامنے آئی ہے تو کوئی قرآن و سنت سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی، الٹا میں پوسٹ مارٹم ہی کر دیتا ہوں. 3 واقعات ہو گئے، چوتھا سنیں. وہ ہمارے جو مرشد ہیں سیالکوٹ والے مس بھائی صاحب ایک بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں اور وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں. بحری جہاز کسی بزرگ کو نہیں بڑھیا، سٹیم انجن کسی کو نہیں بڑھیا، اے صرف انجن روک دے سن جی، انجن چھالا مارتا سی اگے نہیں سی ٹوٹتا، بزرگ نے نگاہ مار کے روک لیا. انجن دے کسی بزرگ کو نہیں بڑھیا جی، نیچے نگاہ مارتے تھے 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس ہو گیا. وہ تو 1944 میں ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے سعودیہ سے. اس سے پہلے 1300 سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حاج عمرے کے لیے، کسی کو تیل نہیں نظر آیا وہاں پہ. گلنا سنو انہوں نے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کے لیے تو بار بار آ کے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھائی کب آئے گا جدہ، ان کو بڑی جلدی تھی. تو 2-3 دفعہ تو اس نے ٹالریٹ کیا، پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں جدہ لے آ سکتا، تھوڑے کو کچھ ہوتا جی تو کر لو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جی کون کون سی بدرگاہیں آتی ہیں، تو وہ بتانی شروع کی. اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ. تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جدہ. اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگاہیں کراس ہو کے ڈائریکٹ بحری جہاز جدے پہنچ گیا. اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ دو بندے ہو ڈر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑ کے پھر آئے وہی سوال, میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے مغرب پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. کتنی جہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ, نہ استنجا کرنے کا پتہ, نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم, جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ایون ملیشیا انڈونیشیا اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے, وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا, ہونا ہی چاہیے تھا. اس واقعے میں وہ کہتے کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو ہوں میں اگلا جدہ لے آن لگا جائے. اور جاہل بابے انہوں نے دم واجب کروا دیا, ہویا کچھ نہیں بے فکر ہو تو ٹینشن نہ لوگے پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا, وہی کوئی نہیں ایوی کہانی ہے یار. اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے, ڈائریکٹ پہنچے نا. پیر بیر علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گولڈا اسٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گورے اس زمانے میں, تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی, انجن وہیں کھڑا رہتا تھا, پھر مجبوراً انہوں نے گولڈے کا اسٹیشن بنایا. گولڈے کا اسٹیشن مجبوراً انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنایا, وہ بیسیکلی جنکشن ہے ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے, اس لیے ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا ہے. دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہری پور کی طرف چلا جاتا ہے. اور خود پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بحری جہاز میں جاتے تھے. احمد بریلوی صاحب نے بھی بحری جہاز میں حج کیا ہوا ہے, اس زمانے میں تو ایئر فلائٹس نہیں تھیں, یہ تو 70s کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے, ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے, اے جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے, مسجد دور پڑتی ہے ہمیں, تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں گھر لے لیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی اسلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی, کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے, کہ اگر صحابہ کرام نبی اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں, حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ بعد میں بابے اڑیں گے. اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا, یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا, بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث کتب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا, وہ مسلم شریف میں لکھا ہے, یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کہانی نے, میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مؤمن کسی جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ, میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں گھوڑے کے قدموں کی خاک. لیکن پھر بھی ان کا تو قیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, دسو بڑا گستاخ کون ہے. لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نعرہ, ثابت کر دیا, آ جا لے جا ہوں گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سوئے تھو ہے. یہ واقعات سنا کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتے تھے. آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے، بابا جی ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی، ہاں آئی ایم ایف کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی، بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو، یہ رانگ نمبر ہے. تو اچھا یہ مصباحی صاحب کا بھی کیا قصور ہے، یہ بڑوں نے لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہانی کرا دی، علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کرا دی، انہوں نے اچارن کرائی اور لکھ بھی دی تھی. وہ کہتے ہیں میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا، وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے، کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں. یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا ختنہ کر کے بتائے، اور اگر وہ بزرگ ختنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا بزرگ تیار ہے اپنی بزرگی دکھانے واسطے، پرانے بھی سارے ناس جان کے جے. کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑا ہی دیکھ لیا. اور کہتے ہیں ہاں نا، اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے، ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی، اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی، پتے بھی سونے کے. کہتے ہیں جی اللہ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا، تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے. اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا کہ اے نبی معجزات ہمارے پاس ہے، تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو، تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں, کوئی ساز و سامان کا, ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے, مین پاور بھی کم ہے, سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے, یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں, یعنی اوپر دیکھوں تو سونا, نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے, میں نہیں کر سکتا یہ. وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے, چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا, وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا, پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا, اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا. پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا. یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے کوئی نہیں, وہی کہانی ہے ساری بنی ہوئی. پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں, ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابوبکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابوبکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پال رہے ہو تو ان کو برا لگتا ہے, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے, اس کو تو حضرت ابوبکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. تمہیں ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیں اور ہم سے یہ گلا کرو کہ جی ہمیں جتاتے ہو اس چیز کو. اگر صحابہ کرام اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابوبکر اور ان کے گھر والوں کو پال رہے ہیں خرچہ دے کے بیت المال میں, تو تمہیں نہیں ہم کہہ سکتے, اور تم تو شاہی کوئی نہیں, کون سا تکبر آ گیا, دین کی کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ خام خواہ برا منا جاتے ہیں. ہمارے اداروں میں بھی نا بڑے لوگوں کے دماغ میں نشہ ہوتا تھا, جی بڑی ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے, آج تنخواہیں بند ہو نا میں دیکھتا ہوں کون ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے. تو یہ خام خواہ یہ راگ لاپ نہ چھوڑیں, پیسے لے کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تو سونے نہیں ہو رہے, اور ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ درخت بھی اور جڑیں بھی ساری سونے کی ہوگی ہیں. تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کرٹیکل انالیسز کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں پنج تن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. پانچ میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا, اور پانچ یہ میں نے واقعات بیان کر دیے, ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا, تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو آلموسٹ یہ ایک گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے, باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ, ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں, سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں, بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں. بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی, ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جے, اوے ساڈے باویاں نو پہ گیا جے, اوے پہ گیا جے تہاڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے, سبحان اللہ. اوے مرزے دے خلاف تہاڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو تھوڑے پیو من پی گیا ہوں تھی چوک بیٹھے ہو اور نکلو باہر یہ ہوتا تھا آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی ہاں انشاءاللہ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر انجینئر ہو رہی ہے اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے اللہ کا شکر ہے لگاتے رہے بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ضرور لگائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں کوئی مدرسہ نہیں بنایا تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے اللہ کا شکر ہے تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے ہاں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جتنا انہوں نے منع کیا لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریئل ٹائم یہاں الحمدللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعارف انیشلی نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی اے دیکھ لو جی تو اللہ کا شکر ہے سچائی کی یہ طاقت ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ اپنی جماعتوں اور بزرگوں کے ساتھ گھیر گار کے لے کے جاتے ہیں لوگ پھر بھی اٹیچ نہیں ہوتے اور ہمارے اس پلیٹ فارم جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو دیکھو جی کڈا بڑا بابا آیا جیل وچ باباؤں کے بابا ہاں دیکھو سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتا چلا ہے تو نبی الاسلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتا چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے ہاں اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتا چلی ہے اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیٹ کر جائے گی اللہ کے فضل سے آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریل ٹائم جو پرچی ہیں ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ورڈک دوں گا, باقی جو تفصیلی ویڈیو ہے میں وہ ریفر کر دوں گا. ہر دفعہ ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی نہیں بولا جا سکتا. دو کرنٹ افیئر تھے میں نے ڈسکس کر لیے الحمدللہ آلموسٹ پونے دو گھنٹے کے اندر. اب جو آپ کے یہ کوشچنز ہیں انشاءاللہ انہیں ایک ایک کر کے سٹارٹ کرتے ہیں. حیاتی اور مماتی کا مسئلہ بتا دے ہمیں کون سا اپنانا چاہیے. دونوں سے بچیں جی, دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہے حیاتی اور مماتی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں مقلد ہیں. تقلید خود سب سے بڑی اتنی بڑی خرابی ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو لے کے آتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے. تو تقلید کے ہوتے ہوئے قرآن و سنت کسی کے دماغ میں کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ تو دونوں ہی گمراہی کے اوپر مبنی ہے. بہرحال مسلمان ہے, کیا ہم تراویح میں باجماعت قرآن ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اور امام کے ساتھ دہرائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ساتھ دہرائی تو نہیں کر سکتے. دل میں آپ ضرور یعنی اپنے ذہن میں سوچتے جائیں, ترجمہ بھی ساتھ کھول لیں, لیکن زبان سے نہیں پڑھیں گے, وہ تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. قرآن میں بھی واضح ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے آپ نے سننا ہے. اور جہاں تک ہاتھ میں پکڑنے کا ہے تو اس کی اصل تو موجود ہے. فقہ حنفی والے تو کہتے ہیں کہ جس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا اس کی نماز ہی ٹوٹ گئی، خواہ وہ امام ہے یا کوئی مقتدی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے ایک امام ان کا وہ چھپ کے موبائل پہ پڑھ رہا ہے، تو حنفیوں کے تحت تو اس کی نماز ٹوٹ گئی ہوئی ہے. ہمارے نزدیک تو نہیں ٹوٹی، صحیح بخاری میں موجود ہے، تالیکن امام بخاری لے کے آئے. زکوان تابعی سیدہ عائشہ کا غلام تھا جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام کروایا کرتا تھا. اس زمانے میں اس طرح کے مصحف تو نہیں تھے، یعنی کچھ چند اوراق پکڑے پھر وہ سائڈ پہ رکھ دیے اس طریقے سے. اور اس کی پوری سند بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو باقی اثار بھی ہیں، کئی صحابہ کرام بھی پیچھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کو سنا کرتے تھے. اور بڑی اچھی کنسنٹریشن رہتی ہے اگر آپ ایئر فلائٹ موڈ میں موبائل کو لگائیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کھول لیں اور سنتے جائیں امام کی قرات، آپ بور بھی نہیں ہوں گے بھلے دو گھنٹے بھی گزر جائیں اور پورا قرآن گو تھرو ہو جائے گا. یہ تو رمضان میں بڑا اچھا موقع ہے، ضرور کریں. کیا تمام بدعت واقعی گمراہی ہیں؟ جو دین کے اندر بدعتیں ہیں نا جی وہ تو گمراہی ہیں، اور جو دین میں اچھے طریقے ہیں جنہیں یہ لوگ بدعت کہہ کے اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. اچھی بدعت اور بری بدعت میری تفصیلی ویڈیو ہے. بدعت بدعت ہی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ دین میں جو بھی داخل کرے گا وہ گمراہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بی نبی جی کا لذی ارسلتا، ایمان لایا اس کتاب کے اوپر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. تو اس صحابی نے جب وہ دعا پڑھی تو انہوں نے پڑھا بی رسول کا لذی ارسلتا، اس سے بہتر الفاظ استعمال کیے. نبی تو 124,000 ہے مسند احمد میں آیا، رسول صرف 315 ہے ان میں سے، تو انہوں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا. یعنی ایک صحابی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا کو بدل دے. ہاں بسا اوقات کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا کہ ٹھیک ہے تو وہ دین بن جائے گا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی نے ربنا لک الحمد کے بعد کہہ دیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو نبی اسلام نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو اس پہ تو نبی اسلام کی مور لگی. آج اگر کوئی دین میں کوئی چیز داخل کرے گا وہ بدعت ہی ہوگی. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ مردود ہے. دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اور پوری حدیث یوں ہے کہ وہ نبی الاسلام نے اپیل کی تھی، کچھ نیو مسلم آئے تھے غریب لوگ، ان کی مدد کے لیے تو ایک انصاری صحابی بہت بڑا بورا لے آئے گھر سے سامان کا، تو اس کو دیکھ کے باقی لوگوں نے بھی ہمت کی اور لا کے مسجد نبوی میں صدقہ اور خیرات کیا. تو نبی الاسلام نے کہا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ شروع کیا تھا، تو وہ نیکی کا کام تھا، کوئی نئی بات دین میں داخل نہیں کی. اس طرح کے کام پھر ہوتے رہے ہیں. امام بخاری امام مسلم کا حدیث کی کتاب کو لکھنا یہ دین میں اچھی بدعت نہیں ہے، دین میں اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں جو پہلے سے تھی. ہوائی جہاز میں سفر کر کے حج عمرے کے لیے جانا یہ دین میں اچھا طریقہ ہے. جا تو آپ مکہ ہی رہے ہیں، وہاں پہ بھی طواف کعبہ آپ ویل چیئر کے اوپر کریں، پیدل کریں، کسی گاڑی میں کریں، چکر تو کعبے کی لگانے ہیں ساتھ. دین اپنی جگہ موجود ہے، اس کو سپورٹیو چیزیں. نبی الاسلام نے بھی اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں حجت الوداع کے موقع کے اوپر. سواری پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ تھا، آج کوئی اور سواری ہو سکتی ہے. یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں. ڈیجیٹل کاؤنٹر جو آ گیا ہے انگلیوں میں لوگوں نے پہنا ہوا ہے، پرانے زمانے میں تسبیح تھی، یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہونا، کیمرے میں ریکارڈ ہونا، اسلام میں اچھے طریقے ہیں، یہ بدعتیں نہیں ہیں۔ وہ جو باپا جانی کہتے ہیں نا جی مسجد میں بھی ایئر کنڈیشن اور یہ لینٹر اور یہ فلاں چیز سپیکر کا استعمال، یہ بھی بدعتیں ہیں، تو ہماری بدعتیں بھی جائز ہونی چاہیے، یہ بدعتیں نہیں ہیں، یہ اچھے طریقے ہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین کو بدل دے۔ یعنی دین نے تو کہا تھا کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، بخاری مسلم میں آیا اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی وہ گناہ کا کام ہے، جواب دیکھیں، گناہ کا کام ہے درود شریف پڑھنا، کیا گناہ کا کام ہے؟ ہم ٹوائلٹ میں جاتے وقت درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے دعا پڑھتے ہیں، کہیں گے نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے، آج تک کسی نے جنازے کی اذان نہیں دی، عید کی اذان نہیں دی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ ہم کہتے ہیں بھی تعلیم نہیں فرمائی تو منع بھی تو کوئی نہ کی، نیکی کا کام ہے کرو، نہیں کرتے۔ دین میں آپ نے دیکھنا ہے تعلیم کیا فرمایا، دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے کہ منع تو نہیں کیا، باقی تفصیلی ویڈیوز ہیں۔ کیا پاک فوج کے اوپر فلسطین کے لیے جنگ کرنا فرض ہے؟ یہ فیصلہ جی پاک فوج کے سپہ سلار کریں گے اور پرائم منسٹر کریں گے، پارلیمنٹ کرے گی، ہم اسی فیصلے کے پابند ہیں۔ میں نے کچھ بات کی تو وہ پھر آپ کو بھی بری لگے گی، میں تو بس ایک ہی جملہ بولوں گا، ایک غریب وہ تو بدتمیز، سیدھی سی بات ہے، اپنی اوقات دیکھیں پھر آپ بات کریں گے، اسلحہ ان سے لے کے ان کو ماریں گے۔ اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں جی وہ جی صحابہ کرام جی تھوڑے سے تھے اللہ کی مدد آ گئی تھی، تھوڑے سے تھے، تلوار کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے، بغیر تلوار کے کوئی نہیں گئے ہوئے تھے، خالد ابن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں غزوہ موتہ میں، 9 تلواریں، ہاتھ سے پکڑ لیتے نا رومن جنرل کی تلوار، وہ آگے تلوار مارتا وہ ہاتھ میں پکڑ لیتے، اس طرح ہوتا ہے۔ آج یہ فرق آ چکا ہے ہمارے اسلحے ان کے فصلے کا، صحابہ اور رومنز پرشینز کے اسلحے میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں بھی ایک تلوار لے کے بندہ آتا تھا، ادھر سے بھی ایک تلوار، تعداد کا فرق تھا، اسلحہ ایک جیسا تھا، آج اسلحہ ایک جیسا نہیں رہا۔ طالبان 20 سال کتنی شہادتیں کروا کے تو امریکہ نکلا ہے، یہ 20 دن کی بھی گیم نہیں تھی، اگر طالبان کے پاس بھی ایئر سٹرائک ہوتی، یہ کیوں غاروں میں چھپے رہے ہیں؟ وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے ہیں، مسلمان مار ہی کھاتا ہے ایئر سٹرائک سے، زمینی جنگ میں تو دیکھیں جیسے وہ اترے ہیں وہ، لیکن 20 سال تکلیف کاٹی ہے۔ ابھی بھی امریکہ اگر یہاں سے نہ نکلتا تو کوئی نہیں، طالبان کی حکومت تو کوئی نہیں آنی تھی، وہ خود نکل کے گئے ہیں، ان کے نکالنے میں تو نہیں نکلے، خود نکلے ہیں کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، ادروائز ابھی بھی ان کے کوئی مفادات ہوتے وہ چلاتے رہتے، اس طرح نہیں ہوتا۔ شیعوں کی حدیث کی کتابوں کی تحکیم کس طرح دیکھی جائے؟ البانی وغیرہ نے، البانی وغیرہ نے تو نہیں کی، لیکن ان کے اپنے علماء کی ہوئی ہوئی ہے، مکتبۃ شاملہ بھی اہل تشیع کا علیحدہ سے بنا ہوا ہے، ایران سے بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ عقیدہ رسالت کا انکار کی بنیاد پر کیا کوئی شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا؟ ہاں، اگر اس تک نبی کی دعوت پہنچی اور اس نے انکار کیا تو، اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو صرف ایک اللہ کا مان لینا کافی ہے، وہ اہل فطرت ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، قرآن میں موجود ہے، وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبوس نہ کرے۔ نبی جب مبوس ہوتے ہیں، لوگوں کو نبی کی دعوت پہنچتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں، پھر وہ کافر ہوتے ہیں، ادروائز اگر ایک خدا کے ماننے والے ہیں، پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی بھی تو وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ پھر جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ میری ویڈیو آپ تفصیلی دیکھ لیں۔ کیا اس دنیا میں انسانوں جیسی مخلوق کسی اور سیارے پر ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے ہمارے علم میں، باقی اللہ تعالیٰ کی تو مخلوقات پوری کائنات کے اندر ہے، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہر آسمان میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، وہ تو ہر آسمان پہ اپنی مخلوقات موجود ہیں، باقی تفصیلات نہیں بتا۔ ایکسپلین اباؤٹ سٹینک ریچولس اینڈ ورشپس ود ان گروپ لائک الوناٹیز. اس کے لیے آپ موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھیں جی, جن کا مقصد یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں. وہ کام صحیح کر رہے ہیں, ان کو یہی کرنا چاہیے. شیطان کا کام سازش کرنا ہے. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ شیطان کیا کر رہا ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے شیطان کی چالوں کے مقابلے پہ, یہ بتایا کریں. Can we avoid financial benefits from government in non-Muslim country where they use tax money in haram as well? نہیں, جو آپ کا رائٹ ہے وہ تو آپ نے لینا ہے. وہ تو پاکستان میں بھی جو تنخواہیں ہیں وہ کون سے حلال کے پیسے سے آ رہی ہیں. ابھی یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم IMF سے قرضے اٹھا کے سرکاری تنخواہیں دے رہے ہیں. جی ہاں, تو سارے ریاستی اداروں کی تنخواہیں, سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں خود سودی پیسے سے جا رہی ہیں اس وقت. یہ تو دنیا میں ایک نظام بن چکا ہے نا, اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں آپ ڈائریکٹلی اوائڈ کر سکتے ہیں وہاں ضرور کریں, لیکن جو آپ کا رائٹ ہے وہ تو آپ نے لینا ہے. خود نہ جان بوجھ کے سود کھائیں, لیکن جو آپ کا رائٹ ہے وہ تو آپ نے لینا ہے. آزمائش کے وقت صبر اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا خود صبر کرنا چاہیے؟ نہیں, اللہ سے مانگنا ہے, صبر بھی مانگنا ہے. ہر نیکی کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے. وما توفیقی الا باللہ, توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے. ہر نماز کے بعد جو دعا ہے نبی علیہ السلام نے تعلیم کی جامعہ ترمذی ابو داؤد سنن نسائی میں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ربی اعنی کے ساتھ بھی ہے, اللہم کے بھی ساتھ ہے. اے اللہ, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر, شکر ادا کرنے پر, اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے پر. اے اللہ میری مدد کر. تو ہر چیز میں اللہ کی مدد آپ نے مانگنی ہے, صبر کرنا بھی ہے, مانگنا بھی ہے. اگر کسی بے اولاد کو بچہ دیں ولدیت میں, نام کس کا ہوگا؟ جی, جس کا اوریجنل بچہ اسی کا نام ہوگا. جسے آپ دے رہے ہیں وہ صرف سرپرست ہوگا, نام نہیں چینج کر سکتے, ورنہ جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر. بخاری مسلم میں آیا. دین پر ثابت قدم رہنے میں بار بار ناکامی درپیش آتی ہے. جی, ہمیشہ ہوتا ہے, صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. میں بے صبرہ اور ناشکرہ ہوں, کوئی ایسی بات بتائیں جس سے دل ثابت قدم ہو جائے. قرآن پڑھیں, نبی الاسلام کی تکلیف کو یاد کریں, امام حسین علیہ السلام کی تکلیف کو یاد کریں, انشاءاللہ تعالی صبر کرنا آسان ہو جائے گا. آج کل تو فلسطین کی وہ ویڈیوز لگا کے دیکھ لیں جہاں لوگ اپنے شہداء کو بھول چکے ہیں اس وجہ سے کہ خود ان کے اوپر موت آ گئی ہے, فاقوں کی وجہ سے, موسم کی سختیوں کی وجہ سے. میاں بیوی آخرت میں ملیں گے اور ایک دوسرے کو پہچان لیں گے؟ جی انشاءاللہ ملیں گے, دعا کریں جنت میں ہی ملاقات ہو, کہیں اور ہی نہ مل رہے ہوں جا کے. کیا زانی آدمی توبہ کے بعد بھی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا؟ جی کیوں نہیں کرے گا, توبہ سے تو شرک معاف ہو جاتا ہے. تینوں گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے سورت الفرقان میں ذکر کیا ہے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق, نمبر 3 بدکاری زنا. اور پھر آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر ان تین گناہوں سے بھی کوئی دنیا میں توبہ کر لے, ہم نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی مسئلہ نہیں جی, توبہ کریں, سب کچھ معاف ہے انشاءاللہ. کیا قرآن حفظ کر کے بھول جانے والا جہنمی ہے؟ ہاں جی, اگر اس نے توبہ نہیں کی. توبہ کریں, کوشش کریں دوبارہ یاد کریں, اگر دوبارہ نہیں یاد ہوتا پھر بھی اللہ کی طرف رجوع لائیں تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی. فطرانہ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ جی, سب سے بہتر مصرف یہی ہے کہ غریب بہن بھائیوں کو دیں. زکوٰۃ کا بھی سب سے بہترین مصرف بہن بھائیوں کو دینا ہے جو غریب ہے. ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے, بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. کیا گھوڑی کا دودھ اور گوشت حلال ہے؟ بالکل حلال ہے, حنفیوں کے نزدیک بھی ہے, بلکہ سب زیادہ گھوڑے تو حنفی کھا رہے ہیں. ٹرکی میں تو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں. یہ رشین اسٹیٹس جو آزاد ہوئی تھی وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل حلال ہے، کسی کے نزدیک بھی نہیں. وہ امام حنیفہ کا کوئی پرانے زمانے کا ایک فتویٰ تھا کہ جی جب جہاد میں گھوڑے استعمال ہوں تو زیادہ ذبح نہ کیے جائیں ورنہ کم پڑ جائیں گے. مکروہ والی کوئی بات نہیں تھی، حلال ہے گھوڑا، گدا حرام ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. مجھے کسی شخص نے کچھ رقم امانت رکھوائی اور اس کو کافی سال گزر گئے، کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ واپس کرو نا یار، استعمال کر سکتے ہیں، اس نے رکھوائی بھی ہے تو اسے واپس کرو یار. ہاں، اور اگر رقم زیادہ ہے تو اس کی زکات کس سے ادا کرنی؟ زکات تو اس کی ہوگی جو مالک ہے. آپ نے کسی کو اگر ادھار دیا ہے تو اس پیسے کی زکات آپ نے دینی ہے، بہتر ہے کہ اسی وقت دے دیں، اور اگر آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو مال واپس ملے اس وقت دے لیں. مقروض نے کہاں سے دینی ہے؟ وہ چارہ پہلے ہی غریب ہے، اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہوئی ہے تو بالکل ہی غلط ہے، واپس کریں. لا آف اٹریکشن کی اسلام میں کیا تعلیم ہے؟ لا آف اٹریکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کرنے یا پانے کا گمان کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. ہاں، ایک مفہوم ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا، لیکن اس میں کرتوت بھی اچھے کرنے کا کہا گیا ہے. صرف اچھے گمان سے کچھ نہیں ہونا. اور باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بندہ خواہش کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، یہ جنت میں ہوگا، دنیا میں مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی. دنیا میں خواہش کی تکمیل کی کوئی گارنٹی اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے بیان کی ہے جیسے کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلا کے تو اپنا منہ کھول کے پانی مانگے، تو اللہ نے کہا پانی کبھی نہیں پہنچے گا جب تک پانی کے پاس جا کے خود نہیں پیتے ہو. اللہ نے تو کہا ہے کوئی لا آف اٹریکشن نہیں ہے، محنت کریں گے. میں نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں کام کرتا ہوں، ہفتہ وار گھر جاتا ہوں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. قصر نماز، آپ نے تو لکھا ہی نہیں ہے کہ کتنی دور ہے آپ کا گھر. اگر وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے شہر سے باہر تو آپ قصر نماز ادا کریں گے؟ اپنے گھر میں تو ہمیشہ ہی پوری پڑھنی ہوتی ہے، جہاں آپ کام کے لیے جاتے ہیں وہاں قصر کریں گے اگر 19 دن سے کم قیام ہے. باقی نماز قصر، مسافر کی نماز تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا واقعہ معراج ٹائم ٹریول تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو قبر اور آسمان دو جگہ کیسے پایا؟ یہ سب معجزات ہیں جی. واقعہ معراج کے اوپر پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے نیو ٹی وی کے اوپر، وہ بھی آپ دیکھ لیں. باقی واقعہ معراج جو ہے یہ معجزہ ہے، سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہوگا، سائنس کسی معجزے کو ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے. تو ٹائم ٹریول بھی اس میں تھا جو آپ کو آخرت میں مناظر دکھائے گئے جہنم کے، یہ ساری چیزیں تھیں. باقی ظاہر ہے سائنٹیفکلی وہ چیز ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی. اگر خشوع خضوع کی وجہ سے سجدے میں آنکھ لگ جائے تو کیا وضو دوبارہ کریں گے؟ خشوع خضوع کی وجہ سے آنکھ لگ گئی ہے، خشوع خضوع کی وجہ سے آنکھ تو نہیں لگتی ہے. خشوع خضوع کا تو مطلب ہے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، آنکھ لگ گئی، اگر آپ کو ہوش نہیں رہی ہے تو وضو آپ کا گیا. صرف جو جھٹکے آتے ہیں ایسے اونگتے ہوئے وہ مسلم شریف میں آتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ غافل نہیں ہوتے، لیکن جس میں آپ غافل ہو گئے نا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹا ہوا شمار ہوگا. اگر امام صاحب موقع نہ دیں کہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، نیو امام کے پیچھے فاتحہ، یہ اسپیسیفکلی اس نماز کے لیے جس میں آپ قرات کی آواز نہ سن رہے ہو، اس میں تو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن جس میں آپ سن رہے ہیں تو سننا بھی پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. اگر وقفہ دے دے تو نورن علی نور ہے، ورنہ سن لینا کافی ہے. 99.99% محدثین کا یہی موقف ہے سوائے امام بخاری کے، اور ان کا تفرد ہے، اور میں نے بتایا کہ ان کا یہ تفرد ہے صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے. کیا مسافر امام مقیم لوگوں کی جماعت کروائے تو پوری نماز کرے گا؟ نہیں, جب جماعت کروائے گا تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ دو پڑھ کے پھر سلام پھیر دے گا اور مقیم اپنی نماز پوری کریں گے. اور اگر پوری بھی پڑھانا چاہتا ہے تو مسافر بھی پوری نماز پڑھ سکتا ہے, یہ صرف قصر کی اسے اجازت ہے. ادروائز پوری پڑھنا چاہے پوری بھی پڑھ سکتا ہے. تو ویسے وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دے, باقی مقیم پوری کر لے. حضرت خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس مذہب کے تحت ہوا تھا؟ وہی جو رواج وہاں پہ چل رہا تھا اسی کے تحت ہوا تھا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح کی جو ایکٹیویٹی ہے شادی کی, جو نان مسلم مشرکین عرب مسلمان ہوئے تھے نا, ان کی بھی نبی الاسلام نے دوبارہ کوئی شادیاں نہیں کروائی ہیں, اسی طریقے سے نکاح کنٹینیو ہے. نکاح تو ایک متبرک رشتہ ہے جو اسلام کے بغیر بھی جس طریقے سے نکاح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جس میں حاکم عیار اس زمانے میں بھی تھا, گواہ بھی ہوتے تھے, میاں بیوی ڈکلیئر ہوتے تھے, اسلام نے اسی کو کنٹینیو کیا. دین ابراہیمی کو نئی چیز تو داخل نہیں کی. جیز کیش میں ہم جو پیسے رکھتے ہیں تو ہمیں فری منٹس ملتے ہیں, یہ منٹس استعمال کرنا جائز ہے؟ ظاہر ہے وہ پیسے کے بدلے آپ کو کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں نا. اگر تو یہ فکس نہ ہو اور وہ کہے کہ ہم نے آپ کا پیسہ لگایا اور اس دفعہ ہمیں اتنا پروفٹ ہوا, اس دفعہ ہم آپ کو اتنے منٹ دیں گے, اگلی دفعہ اتنے دیں گے, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اتنا لمبا صاحب تو کوئی نہیں وہ کرتے, تو ظاہر ہے یہ غلطی وہ کر رہے ہیں. اگر کسی غوث پاک کی کرامت یا ولی کی کرامت سچی ہوئی تو قیامت والے دن آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے نا, ہاں جی, اس کا جواب بڑا اچھا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے ان کے بزرگوں کے بارے میں, پھر تو واقعی انکار ہے. اور اگر یہ کرامتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں, ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں وہاں پہ انعام دیا جائے گا کہ آپ نے دلیری کے ساتھ ان کو ایکسپوز کیا تھا, یہ سب جھوٹ تھا. تو میں نے آج ثابت کیا کہ جو چیزیں رسول اللہ کے حق میں نہیں ہیں, الٹا دین کے خلاف ہیں, وہ کرامت کے طور پہ یہ مان رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان کے بزرگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے مرید قتل کیے ہوئے, نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کیے ہوئے, یہ بتائیں. باقی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں پوچھے گا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی, المدد کہنا جائز تھا تو نے کیوں نہیں کہا, تو صرف یا اللہ مدد کیوں کہتا رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب یا اللہ مدد کہا تو اور کسی کو پکارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن جس نے پکارا ہوا وہ کیا جواب دے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں, باقی ہمیں تو جس طرح یہ کلیئر ہے نا کہ 2+2 4 کے برابر ہے, بالکل اس طریقے سے کلیئر ہے کہ قرآن و سنت حق پہ ہے اور جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہمیں یہ وسوسہ آئے کہ قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات آپ کے بزرگوں کی ٹھیک ہیں, تو ہم اگلے لمحے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے, یہ کریں گے. مولوی کہتے ہیں رفلی زین منسوخ ہو چکا ہے, وہ دلیل دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ ہلائیں. بس آپ یہی لکھیں جا کے یوٹیوب پہ, گھوڑوں کی دمیں اور رفل یدین, تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے. یہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہوئی ہے مسلم شریف سے, اس میں باقاعدہ موجود ہے. اور یہ آج سے نہیں کر رہے, صدیوں سے کر رہے ہیں. امام بخاری نے جز رف الیدین میں لکھا ہے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو لوگ رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور گھوڑوں کے دموں والی حدیث رف الیدین پہ لگا رہے ہیں. امام بخاری نے تو ان کو یہ بدوائیں دی ہوئی ہیں کہ تم پہ تو عذاب آنا چاہیے اللہ کا. اور انہوں نے آیت سورۃ النور کی کوٹ کی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے. کیا مشرک امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی مرضی ہے جی, جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے, جو مسلمان ہے اس کے پیچھے پڑھے. اگر وہ بدتی ہے, کلمہ گو, مشرک ہے, یہ ساری اس کی کمزوریاں ہیں, نماز اس کے پیچھے درست ہوگی. لیکن بہتر یہ کہ آپ کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جس کے اوپر آپ کا دل ٹھکتا ہے. ہم یہاں آپ کو فتویٰ بیان کرتے ہیں, تقویٰ آپ کا اپنا ہے, وہ آپ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک امام داڑھی کٹواتا ہے, ایک نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے مٹھی, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ مٹھی داڑھی والے کے پیچھے پڑھیں جا کے. اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ چھوٹی داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم کہیں گے نماز تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, اسے قرآن پڑھنا آنا چاہیے. یہ ہے فتویٰ. باقی تقویٰ تو گڑ جتنا مرضی ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا. کسی ڈیجیٹل کرنسی کی مائننگ کرنا اور پیسے کمانا جائز ہے. جہاں پہ یہ کرنسی کے طور پہ ایکسپٹ کیا گیا بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں تو بہرحال پابندی ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی, اور بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن کرنا جی, جو کرنسیز گارنٹیز کے ساتھ چل رہی ہیں تو کرنسی کا کاروبار کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈالرز بھی چڑھ جاتے ہیں, سونا بھی گھر پڑے پڑے مہنگا ہو جاتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بشرطے کہ کسی کو آپ دھوکہ نہ دے رہے ہو, یہ ساری شرائط ہوں اس میں. والد یا بھائی کی مغفرت کے لیے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اسال ثواب کے 10 طریقے آپ ویڈیو دیکھیں, ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے, دعائیں مغفرت کرنی ہے, نوافل والا معاملہ کوئی نہیں ہے. یورپ مالک میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں جاب کی وجہ سے؟ نہیں کر سکتے جی, وقت سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا. فجر کا زور اثر میں تو ٹالرنس ہے, وہ ایک ہی ٹائم ہے, مغرب اور عشاء کا بھی ایک کوئنسائڈ کر جاتا ہے ٹائم, لیکن فجر تو آپ نے اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے. اس کا کوئی اور سولوشن ڈھونڈے. کیا گھر میں بڑا بھائی یا بڑی بہن کنواری ہو تو اس سے پہلے چھوٹے بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ہماری ویسے نارمز چل رہی ہیں کہ جی وہ پہلے بڑے کا رائٹ ہے, تو باقی یہ فیصلہ آپ کی خواہش پہ نہیں ہونا, یہ آپ کے ماں باپ نے کرنا ہے. شادی صرف کرنے کا شوق ہے, آگے بھی تو کوئی زندگی بھی تو چلانی ہے نا. روزے دار کے سامنے کسی غیر روزے دار کا کھانا پینا کیسا ہے؟ غیر اخلاقی حرکت ہے, نہیں کھانا چاہیے. اور روزے دار کو بھی اگر اس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اٹھ کے کہیں اور چلا جائے, ضروری ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ سونگ رہے خوشبو کھانے کی؟ وہ نہیں باز آ رہا تو آپ آ جائیں. بعض کا جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے نا, کوئی بیمار ہے, وہ گھر تنگ ہے, وہ کہیں اور جا نہیں سکتا. سفر میں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے نا, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے سفر میں, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, کسی نے نہیں رکھا ہوا, تو آپ کسی کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے. ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ یہ ضعیف روایتیں نہیں ساری, بس اس میں ایک ہی سنت ہے جس پہ عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا گناہ ملتا ہے ان کو, وہ رفع الیدین ہے. مسواک لگائی ہوئی ہے, پیلی چپل پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, رفع الیدین کی باری آتی ہے. سنت ہی ہے نا جی, چھاڑ دئیے. چھوٹی چھوٹی سنتیں پکڑی ہوئی ہیں, جو نماز کی سنت ہے اس کو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, چھوڑ دی. دو نمبری والی گلا کرتے تھے, مرضی کی سنتے مانتے ہیں, یہ بابا پرست ہے, سنت کے ساتھ کیا لینا دینا. کیا چار بیٹیوں کی شادی کرنے سے جنت مل جائے گی؟ جی, باقی کام بھی جنتیوں والے کیے تو. یہاں پہ لوگوں کہتے ہیں نماز پڑھو, کہتے ہیں جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے. بھائی اس عبادت کی وجہ سے نماز تو نہیں معاف ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص کو ہم کہیں نماز پڑھو, وہ کہے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو کیا روزہ رکھنے سے نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ یا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور روزے نہیں رکھ رہا, اور اسے کہا جائے بھائی روزہ رکھو, کہتے میں نماز پڑھنا ہوا, میرے پہ احسان کر رہے ہو؟ اللہ پہ بھی کوئی احسان نہیں, اپنے اوپر احسان ہے. حضرت عثمان کے بیٹے کی شادی حضرت معاویہ کی بیٹی سے ہوئی تھی, واللہ عالم اس سے کیا نکلے گا, کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو آپ کو کہانیاں کرواتے تھے نا کہ جی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کی نانی اور نانا حضرت ابوبکر کی اولاد سے ہیں, اور یہ کہتے تھے دیکھیں جی آل البیت کا اور صحابہ کرام کا آپس میں بڑا مضبوطی کا رشتہ تھا, یہ خام خواہ شیعہ نے فتنہ کھڑا کیا. جزوی طور پہ تو بات درست ہے, لیکن آپ بھی آدھا سچ بتا رہے ہیں. پورا سچ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی یہ وہ اولاد تھی مم بن ابی بکر جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہے تھے حضرت طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ کے خلاف, اور یہ وہ مم بن ابی بکر ہے جنہیں بنو امیہ نے حضرت معاویہ کے گورنر نے قتل کروایا, اور ان کی لاش کو ایک گدے کی لاش میں ڈال کے آگ لگائی. اس مم بن ابی بکر کی جو اولاد ہے نا اس میں سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں. پورا سچ بتایا کریں, یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں جو بنو امیہ کے خدمت گزار تھے, یہ بنو امیہ نے جن صحابہ پہ ظلم کیے ان کی اولاد میں سے ہیں امام جعفر صادق. لو سامو مزار بنانے سے لوگوں کو کیسے روکیں جبکہ ہر قسم کی دلیل پیش کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے. جی ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے, بس روکنا تو نہیں ہے, دعوت دینا ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ بھی اگر حکومتی لیول کے اوپر میجورٹی ان لوگوں کی آ جائے. آپ کا کام نہیں, بس اتنا کافی دعوت. مختلف فرقوں میں نماز کا طریقہ سنت نبوی سے مختلف ہے. مین سٹرکچر سب فرقوں کی ایک ہے, اگر یہ ایک نہ ہوتی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھ سکتے. اگر سنی کے قیام کے وقت شیعہ کا سجدہ آ جاتا, حنفی کے رکوع کے وقت جو ہے وہ شوافع کا قومہ آ جاتا, تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے. بیسک سٹرکچر نماز کی ایک ہے, ہر رکعت میں ایک قیام, ایک رکوع, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, دو سجدے, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا, تین یا چار رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا, یہ سب مین سٹرکچر ایک جیسی ہے. ہاں رفع الیدین یا باقی جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اس سے مین سٹرکچر نہیں ڈسٹرب ہوتی. وہ اسی طریقے سے جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر دس بندے ایک جگہ بیٹھے ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, سارے انسان ہی ہیں, تو یہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں یہ لولی لنگڑی نمازیں ہیں. باقی نماز کی بیسک سٹرکچر ایک جیسی ہوتی ہے. میرے والد صاحب بہت شراب پیتے ہیں, محلے دار اور گھر والے انتہائی تنگ ہیں, ان کو زبردستی روک سکتے ہیں؟ کیسے زبردستی روکیں گے جی, سمجھا ہی سکتے ہیں, مار کٹائی تو نہیں کر سکتے. یا قانونی راستہ پھر اختیار کریں, جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں, اس کے بعد ہاسپٹل میں علاج کروائیں, یہ ہو سکتا ہے. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, نبی الاسلام کے طریقے پہ نماز نہیں ہوتی جو رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں. سنت نماز چھوڑ دیں اور صرف نماز فرض پڑھ لیں تو بندہ گنہگار ہوگا. گنہگار کہاں سے ہوگا, ہم نے تو ویڈیوز کتنی ریکارڈ کروا دی ہیں, کیا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ دلائل کے ساتھ ثابت کی ہے, اور یہ بات خود بھی مانتے ہیں, صرف ان کو شرم آ رہی ہے ایکسپٹ کرتے ہوئے, باقی باتوں میں انہوں نے مانا ہوا ہے. آج تک کسی نے کہا کہ جو زکات 2.5% کے بعد نفلی جو معاملات ہیں وہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ زکات بھی قبول نہیں کرتا, یہ آج تک کسی نے کہا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو فرض کے ساتھ جو سنتیں نہیں پڑھتا اس کی بھی فرض قبول ہے, جس طرح زکات کے ساتھ کوئی دوسری نفلی صدقہ خراب نہیں کرتا اس کی بھی زکات قبول ہے. نیک روحیں اگر اسلامی نقطۂ نظر سے نیک روحیں دنیا چھوڑتے ہی سیدھے جنت میں چلی جاتی ہیں تو معراج کی رات آدم علیہ السلام پہلے آسمان اور چھٹے آسمان پہ کیوں تھے جبکہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے؟ یہ جو برزخی معاملات ہیں نا وہ تو قبر کا بھی رشتہ ہے ان جنتیوں کے ساتھ اور جہنمیوں کے ساتھ. تو برزخی معاملات کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتا. روحیں علیین سجین جنت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی قبر کے ساتھ بھی ایک رشتہ رکھتی ہیں, جو ہم دیکھ نہیں سکتے, اسے آپ کو دکھا نہیں سکتے. لہذا اس طرح کے جو سوالات ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جنت میں بھی دیکھا, نبی الاسلام بھی اپنے قبر اثر کے اندر ہے نا, اور نبی الاسلام نے خود فرمایا کہ مجھے خواب میں جنت میں ایک مقام دکھایا گیا, اور بخاری میں آتا ہے, تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے جنت میں جانے دو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے دنیا میں کچھ دن باقی ہیں, آپ نے ادھر ہی آنا ہے. تو نبی الاسلام جنت میں بھی گئے ہوئے ہیں, اپنی قبر اثر میں بھی ہیں جسم مبارک, اور اس کا آپس میں رشتہ بھی ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جب کوئی میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے اللہ میری روح لوٹاتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ہاں تو یہ ایک برزخی معاملہ ہے, اس کا وہ ہم سلام باہر سن نہیں سکتے, ذہن میں رکھیے گا, نہ ہمارا سلام نبی اسلام ڈائریکٹ سنتے ہیں, وہ اللہ ان تک پہنچاتا ہے. شیعہ لوگوں کی نماز کا ثبوت کس کتاب میں؟ شیعہ کی نماز تو بخاری مسلم موجود ہے, حنفیوں کی نماز ڈھونڈنے کہاں ہے؟ بیسک سٹرکچر تو میں نے بتایا ایک جیسی ہے. تفصیلی میری ویڈیو ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا مین تو یہ مسئلہ ہے, رفع الیدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں. اگر تین طلاق لکھ کر دی ہو اور بیوی کو موصول نہ ہو, بیوی کو موصول ہونا کوئی شرط نہیں, بیوی کا سامنے ہونا کوئی شرط نہیں, اگر لکھ دیا کہ طلاق دیتا ہوں تو بس وہ جب یہ لفظ لکھ دیا اسی وقت طلاق ہو گئی. یہ ایک فقہ والوں نے نا, فقہ حنفی والوں کو آپ کو پتا نا بال کی کھال اتارنا, انہوں نے ایک فرضی مسئلہ لکھا, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی. انہوں نے یہ فرضی مسئلہ لکھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ لکھے کہ جیسے ہی تجھے میرا خط موصول ہو تو متعلقہ ہے, تو ظاہر ہے یہ تو اس نے شرط لگائی نا کہ خط موصول ہو تو متعلقہ ہے, تو کہتے ہیں خط نہ ملا اگر تو وہ طلاق نہیں ہوگی, تو سمجھ آتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ڈاکیوں نو پھاڑ لو کس طریقے تے طلاق دا کاغذ نہ جان دو. نہیں نہیں, آپ کے لیے یہ کیس نہیں لکھا ہوا انہوں نے, آپ کے کیس میں جب اس نے لکھ دیا نا میں طلاق دیتا ہوں تو وہ اسی وقت ہی ہوں ہو گیا. صدقے کا گوشت میرے پاس کسی کی مانند رکھی ہے لیکن وہ خراب ہو گیا, اس پر کیا کروں؟ اس پہ جس نے وہ مانند رکھوائی تھی اس سے رابطہ کرے, میں کیا کروں؟ باقی جو گوشت خراب ہو گیا اسے بتائیں, اسے اعتماد ملے. وہ گوشت آپ باہر جو ہے وہ کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھینک سکتے ہیں, وہاں سے جانور آ کے خود کھا لیں گے, کتے بلیاں, زیادہ وہاں میں تو کسی دریا میں بہا دیں. اگر لڑکی کے والدین اکیلے ہوں اور وہ ان کی خدمت کے لیے ساری زندگی شادی نہ کرے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کی اپنی مرضی ہے, خلاف سنت ہے بہرحال. یہ باقی یہ کہنا کہ جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ نہیں ہوتا, یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. بے نمازیوں کا جنازہ پڑھتے ہیں یہ, اور جس نے شادی نہیں کی کہتے ہیں اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا, بے نمازیوں کا پڑھ لیتے ہیں. جو بھی مسلمان ہے جنازہ پڑھے, باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. سرکاری نوکری کی وجہ سے اپنی عمر کم کروائے تو کیا جائز ہے؟ ناجائز ہے جی, بالکل جرم ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیوی کا شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے والدین سے سلوک اچھا نہیں ہے, یہ تو ورژن ہے نا آپ کے والدین کا, بیوی سے بھی پوچھے نا, تو بڑا آسان طریقہ ہے. غربت کی وجہ سے والدین کے لیے کوئی ملازم بھی نہیں رکھ سکتا, تو بھائی غریب نالے بدتمیز والدین نو کو جی غریب ہونا, تو بس ہوں پھر تہاڈی قسمت ایسی ہے, صبر کر کے نا گزارا کریں. یہ ساری کتابی باتیں ہیں کہ بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دیتے ہیں, کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, زیادہ تر کیسز میں جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اپنی ان کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کر سکتی ہیں, بہوؤں ہی خدمت کرتی ہیں, خدمتیں بیچاری بہوؤں ہی کر رہی ہوتی ہیں, ڈانٹے بھی کھا رہی ہوتی ہیں, اور پھر اوپر سے یہ ننے جو ہیں وہ چار چار پانچ پانچ بچے لے کے ایک ایک مہینے کے لیے آ جاتی ہیں, اور ان کے بچوں کے بھی سارے کام جو ہے وہ پھر بہوؤں سے کرواتے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھا کریں نا. اللہ کا شکر ادا کریں وہ لوگ جان نندے نہیں ہیں, بہت سکون ہے. یہ آ کے ساسوں کو بھی خراب کرتی ہیں. الحمدللہ ہماری یہ آزمائش نہیں ہے, ہم تین بھائی ہیں, ہماری کوئی سسٹر نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو دفن ہونا چاہیے تھا نہ کہ صحابہ کرام کو, وہ امہات المومنین کی مرضی سے ہی دفن ہوئے. ایون سیدہ عائشہ نے تو امام حسن کو بھی اجازت دے دی تھی دفن ہونے کی, وہ تو مروان آڑے آ گیا تھا. باقی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کا دفن ہونا, تو حضرت علی وہاں موجود تھے, انہوں نے اگر مخالفت نہیں کیا تو بعد میں کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا مخالفت کرنے کا. آرمی میں جب فائنل میڈیکل ہوتا ہے تو اس دوران جسمانی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے, یہ تو ٹیسٹ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا, جس طرح مجبوراً آپریشن بھی ہوتا ہے. اکثر یہ عورتوں کے جو ڈلیوری کے آپریشن ہے اکثر جو ہے وہ مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایون کئی گائناکولوجسٹ ہیں وہ علاج تو سارا کرتی ہیں لیکن جب سیزیرین ایشو آتا ہے تو وہ کسی مرد ڈاکٹر کو بلاتی ہیں, اور اس کے لیے کیا ہے وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ, باقی پورے جسم پہ کپڑا ہوتا ہے اتنا حصہ وہ صرف کھولا جاتا ہے, اس میں مجبوراً کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اسلام کے نام پر یونیورسٹی میں کچھ لوگ طلباء کو ورگلا کر جہادی تنظیموں میں شامل کروا دیتے ہیں, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو چکا ہے, کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو ہمارے ریاستی ادارے اس جرم میں شریک تھے نا, اب انہوں نے پشپنا ہی ختم کر دیا تو یہ معاملہ بھی ایڈریس ہو گیا. یہ سب فراڈ ہے جی, کوئی اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی یہ جہاد اور قتال نہیں ہے, نہ جو کشمیر میں یہ ڈرامہ پاکستان نے لگا کے رکھا یہ کوئی جہاد ہے, اور نہ یہاں سے کسی کو افغانستان جا کے لڑنے کی ضرورت ہے. ہاں افغانستان والوں کا تو اپنا مسئلہ تھا, ان کے اوپر تو جہاد فرض تھا, ظاہر ہے ان کے گھر میں چور امریکہ گھس آیا تھا. میرے ابو گھر میں نماز پڑھتے ہیں کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جان بوجھ کے نماز پڑھنا ہے گناہ ہے؟ نماز تو خیر ہو جاتی ہے لیکن انہیں بتائیں کہ مرد کے لیے واجب ہے کہ جماعت سے نماز ادا کریں. رمضان میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے لیکن نہ تو ہم جھوٹ بولنے سے رکتے ہیں نہ ناپ تول کی کمی. یہ بڑا پرانا سوال ہو چکا ہے, میں نے کئی دفعہ جواب دیا ہے کہ وہ جو بخاری مسلم میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, سارے شیاطین نہیں جکڑے جاتے ورنہ تو جمعے والے دن آپ کو جمعہ پڑھانے والے ہی نہ مولوی ملے. ہاں قرآن میں ہے من الجنتی ونداس, شیاطین جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں. تو انسانوں کا کوئی شیطان جکڑا گیا آج تک؟ میں نے خود کہا کہ المحنت میں نہیں لکھا ہوا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو بریلوی تو ملک میں 12 کروڑ سے زیادہ ہیں, کوئی بھی نہیں جکڑا جاتا دیوبندیوں کے نزدیک. اور دیوبندی اور وابی اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب شیطان کے تو سورا نے سور نے چھڑ دو. سرکش شیاطین جکڑے جاتے ہیں, ایک ماحول بن جاتا ہے. باقی جو آپ کا نفس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کا جو شیطان اٹیچ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, صرف تھوڑا ماحول بنتا ہے, وہ آپ نے ہمت دکھانی ہے. مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا, مکمل طور پہ ہو تو آپ کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. اس میں اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ سارے شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں پھر آپ کی بات درست تھی. ماحول تو آپ کو نظر آتا ہے کتنے پکے بے نمازی ہیں, وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں, تو چینج تو آپ کو نظر آتی ہے. قرآن کے مطابق روزہ رات کو پورا کرنا چاہیے جبکہ اہل تشیع کے علاوہ سب اندھیرا ہونے سے پہلے ہی افطار کرتے ہیں. میرے بھائی اہل تشیع بھی اندھیرے ہونے کا انتظار کوئی نہیں کرتے, بالکل غلط آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے 7 یا 8 منٹ کے بعد وہ روزہ کھولتے ہیں. میری عادت ہے کہ میں کئی سالوں سے میں افطار میں بس کھجور اور تھوڑا بہت جو ہو وہ لے کے, شربت تو میں بالکل کولڈ ڈرنک تو عام حالت میں نہیں کبھی استعمال کیا, میں نہیں استعمال کرتا. میں اپنی چھت پہ واک کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر 20-25 منٹ کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں. تو میں چھت کے اوپر اس کو آبزرو کرتا ہوں اس چیز کو. میں تو ویسے ہی 5-6 منٹ بعد روزہ کھولتا ہوں. میں چھت پہ جب جاتا ہوں اہل تشیع کی اذانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, ابھی بھی چھت پہ روشنی, ابھی جا کے آپ آبزرو کر لیجئے گا اگر بادل نہ ہو تو, شیعہ بھی روشنی میں ہی روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. رات ہونے کا کون انتظار کرتا ہے؟ اور رات تو میرے بھائی جا کے 1 گھنٹے بعد اندھیرا چھاتا ہے, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ رات چھا جاتی ہے؟ جو شریعت کی رات کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا رات ہو گئی, سورج کی ٹکیا غائب ہوئی. اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا, ہورائزن کلیئر نہیں ہوتا تھا, کہیں پہ کوئی بلڈنگ آ گئی, کہیں پہ پہاڑ آ گیا, پتہ نہیں چلتا تھا, تو لوگ انشور کرتے تھے کہ یار تھوڑی دیر بعد روزہ کھولیں. اب بالکل سامنے فلیٹ زمین ہے اور آپ کے سامنے سورج غروب ہو گیا, اب آپ نے کون سا 10 منٹ انتظار کرنا ہے؟ خود شیعہ علماء مانتے ہیں, میں ان کے پاس بیٹھوں, انہوں نے کہا کہ یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں, یہ پرانا مسئلہ ہے, گھسیٹ کے لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ اہل حدیث والا معاملہ بھی نہ ہو کہ 5 منٹ جلدی کھولنا شروع کر دیں. ٹائم ٹیبل آپ کا ہونا چاہیے. میتھمیٹیکلی جب لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا, وہ آپ کے بزرگوں کی کیلکولیشن سے زیادہ ایکوریٹ ہے. اگر سامنے کوئی بلڈنگ نہ ہو مغرب تک, یہ کیلکولیشن آپ کو میتھمیٹیکلی سافٹ ویئر کر کے بتا دیتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا. اب کسی کو وہم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم ٹیبل کو فالو کریں اور گھڑی اسٹینڈرڈ ٹائم ہو. تو رات ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور قرآن میں ہے کہ رات ہونے تک, جب اللیل ہے رات تک, رات میں جا کر روزہ نہ کھولو, اللیل رات تک روزے کو مکمل کرو. رات تک بنتا ہے غروب آفتاب. غروب آفتاب کے بعد کوئی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ مغرب عشاء پڑھی جاتی ہے نا, مغرب عشاء رات کی نماز ہے. تو یہ آج کے دور کا جھگڑا رہا ہی نہیں ہے. نہ اہل حدیث ضد کریں نہ شیعہ ضد کریں, گورا شریف کو فالو کریں. گورا آپ کو بتائے گا سن سیٹ کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہم اندھیرے کو انشور کرتے ہیں. اندھیرے کو تو انشور کرنے کا کہا ہی نہیں گیا, رات کو انشور کرنے کا کہا گیا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ رات غروب کے فوراً بعد ہے. کوئی کہتا ہے نہیں جی جب تک اندھیرا نہیں چھائے گا رات نہیں میں مانوں گا, تو بھائی جب آپ روزہ کھول رہے ہیں اس وقت بھی رات کوئی نہیں ہوئی بھی ہے. آپ آ جا کے چیک کیجئے گا, 10 منٹ کیا آپ 20 منٹ بعد بھی روزہ کھولیں آسمان سارا روشن ہوتا ہے. اور جو مغرب کی جو سرخی ہے وہ تو ڈیڑھ گھنٹے تک رہتی ہے جب تک عشاء کا وقت نہ داخل ہو جائے. رات کوئی نہیں ہوتی, اتنی جلدی کیسے روشنی غائب ہوگی؟ رات کہتے نہیں, رات کی سیاہی, سیاہی بالکل کوئی نہیں آتی. سیاہی تو جا کے 40-50 منٹ کے بعد آتی ہے, آسمان روشن ہی رہتا ہے. لہذا جو شیعہ کا اس حوالے سے جو پرانے معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے احتیاط کے اوپر. آج گورا شریف نے ساری احتیاطوں والا معاملہ ختم کر دیا, اب کمپیوٹر آپ کو بتائے گا رات شروع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے وہاں سے جو ختم سیری ہے, جیسے ہی پو پھوٹی اور سفید اور کالی دھاری جو مشرق میں ہوتی ہے وہ نمایاں ہوئی, ٹیوب لائٹ کا 18 ڈگری کا اینگل ہے وہ, چاہے بادل بھی ہوں آپ کو گھڑی بتائے گی کہ سورج جو ہے نا وہ اب پو پھوٹ چکی ہے, فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے. اور پھر سورج جب باہر نکلتا ہے وہ تو فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. یہ طلوع فجر کی میں بات کر رہا ہوں, جو پو پھوٹتی ہے وہ سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہے. بس یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ 10 منٹ پہلے کرنا ہے اور ہم نے 10 منٹ بعد کرنا ہے. اور اہل حدیث بھی رمضان سے ایک دن پہلے تک تو بڑی صحیح اذانیں دے رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل کلاکس کے مطابق. جو ہماری مسجدوں میں ڈیجیٹل کلاکس لگے ہیں وہ ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے لاکھوں شہروں کی. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ان کو جلدی پڑ جاتی ہے. اگر جنت اور جہنم کی زندگی ابدی ہے تو کئی جہنمیوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل کیوں کیا جائے گا؟ وہ جہنمی داخل ہوں گے قرآن کے اس وعدے کے تحت, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا, وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. تو وہ گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ اگر ویسے ہی معاف ہو گئے پھر تو نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اگر اللہ کے تابع فرمان لوگ بھی بغیر جہنم کا پھیرا لگائے ہوئے جنت میں چلے گئے اور گناہ کرنے والے بھی بغیر جہنم کا پھیرا لگائے ہوئے جنت میں چلے گئے تو فرق ہی ختم ہو گیا. تو اس میں بلائڈ ہے کہ جو گناہ کا عذاب ہے وہ جہنم میں بھگتیں گے, نکالے اس لیے جائیں گے کہ قرآن میں دو دفعہ آیا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوا تو باقی گناہ جہنم کے عذاب بھگتنے کی وجہ سے ان کے معاف ہوں گے. اور پھر توحید کی برکت سے جو ان کے سینے میں تھی, جو بخاری مسلم میں آیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوا اور زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تو وہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن. تو وہ اس کلمے کی برکت ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا. لیکن اگر وہ کلمہ نہیں ہے, توحید نہیں ہے, پھر جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے. سارے جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے, یہ قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے. باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی شفاعت کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, تو میں نے بتایا تھا قرآن میں شفاعت کا عقیدہ موجود ہے کہ شفاعت ہوگی, بعض لوگوں کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی, بعض لوگوں کی سزا معاف ہو جائے گی اگر تھوڑے بہت گناہ ہوئے, زیادہ ہوئے تو ان کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. بہرحال اگر شرک نہ کیا ہوا تو الٹیمیٹلی انشاءاللہ جنت کی بشارت ہے اپنے گناہوں کو بھگت کے. لیکن ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. نہیں جی, آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا, جتنی میری استطاعت تھی میں نے الحمدللہ آلموسٹ ایک گھنٹے کے اندر اسے کور کر دیا. کوئی پرچی ایسی نہیں ہے جو ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آئی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. باقی چونکہ ہمیں لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے اس لیے ہم ہر پروگرام کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا الہ الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة